أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. صدق الله العظيم. سورة المعارج یو کم دیر شم سپارا شپک دیر شم آیات. فما للذین کفروا قبلک مهطعین، کافرانو تا دا پیغمبر علیہ السلام دا طرفنا دلائل پیش کری شو، دی بیا هم در دمر واضح دلائل نپس دا قرآنی مضمون تکذیب کئی. قرآن و حدیث کی چسدی اغیت نسبت دا دروغ کئی. جدا خلق کل قرآن اوری دا قرآن تلاوت ووری پاغے کے دا جنت ذکر ووری، دا کافران ڈلے ڈلے پیغمبر علیہ السلام طرف ترامنڈی کی، او بیا پیغمبر علیہ السلام پورے و قرآن پورے خندہ اکی واپس لاڑشی. دا دے باوجود تم لری چی دا ٹول با جنتیان وی، وی من با جنت تزو، وی اول قیامت نشتا، جنت دوزخ نشتا، او که فرض کا قیامت وی جنت او دوزخ وی نزمنگ دا پارا دا دینا بہترین حالت بی. دا خبر خطا را، کلا بالکل دا سنرا کہ دوی دے دا قرآن تکذیب کئی، پا قرآن پورے دے خاندہ کئی. پیغمبر علیہ السلام تا ڈلے ڈلے را جمع شو کینی و خبر ووری، او دا غیر نفس وی اسلام باطل لے او من پا حقیو، او دا حق نتیجہ دارا چی دا جنت با منگل را کئی دی مسلمان لبے نور کئی. نو سرد دے تکذیب دا جنت مستحق نشی جوڑے دے. دا کافران وی وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى. اول خوج قیامت شتنا، قیامت کے جمدن شتنا، جنت دوزخ شتنا، او کبیا ہم چه رزو جمدی شما پس دمر کا جمدن نیشتا، خو کزو جمدی شم لَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي کزو رب تو واپس کلیشم اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى. نو دا دی موجودہ حالت نا بہترین حالت او جنت با اللہ مال را کئی. نو دا شرک او دا کفر باوجود دا جنت دعوی داری کئی او دا قرآن نتختی. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، پس شوی دی اغی خلقو باندے چی کفر کردے قبلك مهطعين ستا طرف ترا منڈے وئی ستا طرف تا پا منڈا منڈا راشی عن اليمين وعن الشمال عزين دخي طرفنا ودقس طرفنا عزين دلي دلي خي طرفنا وقس طرفنا دلي دلي را رواني اوستا خبر وورنو بيا خندا اوكي مسخري اوكي واپس شي آيات معو كل امرئ منهم آيا پدوي كي هر يو کس تم لري ان يدخل جنة نعيم جدي بداخل كي شي دا جنت باغنتا جنتا دا جنت باغنتا اغا باغن نعيم چه پاغي كي نعمتنا ري دا نعمتنا باغنتا با داخل شي سرد دي چه قرآن پوري خندا كي دي با بيان داخل شي كلا هرگز دا سندا جنت تب چرم کافر داخل نشی دے باس بعد الموت نا انکار کی انا خلقناهم بے شک من پیدا کری دی دوی لرا مما دا اغسنا یعلمون چی دوی پی پوئی گی دے پخپل پوئی گی چی دا سنا پیدا دے دا خور نا پیدا دے انسان دا خور پیدا رے یا عمدہ انسان دا منین پیدا رے خورم سپکرا منیم سپکرا نو دے دا دے خوری یا دا منین چی دے نو پا دے حیثیت با لدے دا جنت قابل ندے البتہ دا پیدائش نرستو کد ایمان روڑا عمل صالح اوکو نو دے بیا عزت مند نے دا فرشتوں نم زیاد عزت مند اور ممکن ہے کہ انا خلقناہم مما یعلمون اشارہ دیتی کہ ان الانسان خلق ہلوعا دا انسان بے صبر فریادی کمزور پیدا لے دا تا پتر لگی چی دا انسان کمزور دے ضعیف دے کمزور دے بے صبر دے بے ہمت دے سرد دے چی دا کمزوری و بے ہمتی ذکر دا خودے کی بیا استثناء اللہ کرے دا اِلَّا الْمُصَلِّينَ مگر منز گزار اور پسے نور صفت نے ذکر کری دی جدا حلوعا نرے بے صبر نرے دا خیر پکارون کے منع کول کے نرے انا خلقناہم مما یعلمون بے شک من پیدا کری دی دی لرا مما دا اغسنا یعلمون چی دوی تا پتہ دا دوی پوئی گی فلا اقسمو برب المشارق والمغارب بس قسم خرما اللہ وی قسم کم برب المشارق والمغارب پر رب دا مشرقنو پر رب دا مغربنو اللہ پا خپل ذان بالے قسم کی انا لقادرون علا ان نبدل خیرا منهم چی بے شک من قادریو حقیقت دار چی منگا قادریو علا ان پدے خبر نبدل خیرا منهم چی دین بہترین پیدا کولوکو وما نحنو بمسبوقین نیو منگا عاجز دیزا منگا قابونا و تنکنری دین بہتر پیدا کول اللہ وی کولشم چی دوینا بہتر پیدا کولشم ولی دوینا شم پیدا کولی دوبارا اللہ وی دوین پیدا کولشم ولی دے زمان دا قابونا بہر شوی لے نا بہر نرے علا ان نبدل خیرا منہم قادریو پدے چی منگ بدل کی روڑو دینا بہتر خیرا منہم نمراد دالے چی دوی دوبارا پیدا کولی شما، عذاب یا ثواب ور کولی شما، دویمه زندگی د دې موجوده زندگی نه کامل او مکمل ور کولی شما. یا مطلب دا دی چې دا کفار مکہ خندا مسخره کوي، نو د خدمت د اسلام د پاره د دې کافرونه بهترین قوم پیدا کولی شم. دې خو اسلام پورې خندا کوي، خو د اسلام د خدمت د پاره د دوی نه بهترین مخلوق پیدا کولی شم. ګوره په مکه کې قریشو، هغوی په اسلام پورې خندا کولا، د دې په دې انصار د مدینه الله پیدا کړل، د اسلام خدمت یې وکړو. قریش مکہ د اسلام خدمت نکو، اسلام پورې خندا کولا، دشمنی وسره کولا، د دې په دې خلک مدینه انصار پیدا شو. خدا مکی والا د الله د قدرت نه بهر شو، نه بهر نشو، د بدر په میدان کې کوتره کړل وی ټکول. برب المشارق والمغارب کی یو اشارہ دا کہ اللہ روزانہ نور دا یو زینہ راکھے جی نو سار لے دا بل زینہ راکھے جی چننے دا کم دے کے ڈوب کری دی نو سار لے آگے زینہ غیر بل زینہ کی ڈوب کئی روزانہ دا را خطلو دا پریوتلو زینہ ولا بدلی نو چے روزانہ نور لے دا خطو پریوتو زینہ بدلی نو بندہ تا بدلو لینے شی کہ نن یو شانتی اور سبا نے بل شانتی کی اور قیامت کے لیے بل شانتی کی. رستہ پیدا کول دوبارہ دا گران نوی، سنگ چ مشرق و مغرب روزانہ بدلے گی خدا سے تم بدلے دیشی. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، پس قسم خورم پر رب دا مشرقونو پر رب دا مغربونو، روزانہ چنور دا کم زینا را اخیری ندق مشرق لے، روزانہ روزانہ دا زی بدلے گی. البتہ دیر فرق منگتا دا جمی او دا اولی معلومی گی، روزانہ روزانہ راتا نہ معلومی گی، روزانہ دا راختو زی جدا رے، روزانہ دا پریوتو زی جدا جدا رے. نو پکال کے اتل شل رضی ری او دا نور خطو پریوتو اتل شل مقامات تی، نو زکا مشارق و مغارب جمع ویلی را رب المشرق والمغرب لا اله الا هو، رب دا مشرق او دا مغرب نانو الخاطر طرف نا روزانا نور راخیلی، لیکن دا معمولی معمولی فرقی حساب نکی، نا دا یو مشرق دا رب المغرب دی، او کنا دا اولی او دا جمی فرقی اوکی، نا رب المشرقین و رب المغربین، یو دا جمی دا راختو دی و بل دا اولی دا راختو، یو دا جمی دا پریوتو بل دا اولی دا پریوتو. کل با مفرد راضی رب المشرق والمغرب، او کل با رب المشرقین و رب المغربین راضی، او کل رب المشارق والمغارب برازی. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، پس قسم خرم پر رب دا مشرقونو او پر رب دا مغربونو، انا لقادرونا چی بیشک منگا قادریو، على ان نبدل خيرا منهم، پدے بانے جمنگ بدل کو د دین بہتر، ف بدل کے د دین بہتر روڑو، وما نحن بمسبوقین، او دی زمنگ د قابو نہ وتن کی ندی، من مسبوق او دی ران سابق ندی، دی زمنگ نہ مخ کے دی نشی من رست کی دی نشو. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، فذرهم پس پریک دا دی لرا، یا خوضو چی دوی ورداخلے گی پا بسو خبرو کے، ویلعبو اولو بکی حتی تردے، یلاقو یومہم اللذی چی دوی ملاقشی دا خپل حق روزی سرا، یو عدون چی دوی سرے وعدہ کولی شی دا قیامت پرس کے ورداخل شی سزا تب جوڑ شی. یوم یا خرجون من الاجداثی، پک مرض چدوی را اوزی من الاجداس دا قبرنونا، سران پا منڈ منڈ بروانوی، کانهم الان صبن یوفضون، لکا چدوی یو خاص نشان طرف تا منڈ وی، دا منڈ مقابل چشی یو نشان لگی دلوی، او هر بنده کوشش کوي چې دغه نشان ته لټول نه مخکې زه اور اسېګم. نو ټول منډه والا کسان دغه نشان طرف ته ګړندی ګړندی روان وي، نمبر مخکې اخلي. نو دا بندیان چې د قبر نه راوځي داسې تیز په منډه به روان وي لکه چې یو بل سره مقابله ده چې څوک به مخکې راشي. الا نصب یوفضون، یو خاص نشانې طرف ته منډې وي. او یاد دې نصب نه مراد بوتان دي، د کعبې نه چاپیره دوی بوتان ایښي وو او د دې بوتانو عبادت ته به داسې په منډه ورتلل چې د یو بل نه به مخکې کېدل، څوک به مخکې بوت ته رسي. کأنهم الی نصب یوفضون، لکه چې دوی بوتانو طرف ته په منډه روان وي. خاشعة ابصارهم، د قیامت پرس باندې دوی چې قبرونو نه راپاسي په منډه به روان وي. خاشعة ابصارهم، نظرونه به اخکته، سترګې به اخکته کړې وي. ترهقهم ذله، چلو شوي به یې په دوی باندې ذلت او رسوایی. ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون، دا د قیامت ورځ هغه ورځ ده. ذلک الیوم الذی، دا د قیامت ورځ هغه ورځ ده. کانوا یوعدون، چې دوی سره وعده کولی شوه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.